Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Zegar pokazuje, że już na pewno mamy od 3 godzin wtorek, czyli czas zaprosić Państwa na dzisiejsze wydanie audycji, którą przygotował Jacek Frenzel, a mówić do Państwa będzie Tomasz Miara. Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy. Mamy już wtorek, to jest 7 dzień grudnia, to 341 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Strzelca. Wstanie o 7.31, a zajdzie o 15.24, czyli ten wtorek trwać będzie 7 godzin i 53 minuty. Warto dzisiaj złożyć imieninowe życzenia Ambrożemu, Józefowi, Marcinowi, Teodorowi i Urbanowi. Rzućmy okiem do dzisiejszego kalendarium, co wydarzyło się na przestrzeni lat. Otóż 7 grudnia w 1905 roku austriacki lekarz okulista Eduard Zirm przeprowadził w czeskim Ołomuńcu pierwszą udaną operację przeszczepienia rogówki. 45-letniemu pacjentowi, który miał oczy poparzone gaszonym wapnem, przeszczepiono rogówki 11-letniego chłopca. W 1909 roku, 7 grudnia, belgijski przemysłowiec wynalazca Leo Hendrik Beckland opatentował pierwsze tworzywo sztuczne, był to bakelit. Z bakelitu produkowano m.in. obudowy aparatów radiowych czy telefonicznych. Rok 1930, w Katowicach przy ulicy Bankowej otwarto pierwszy w Polsce sztuczny tor łyżwiarski o nazwie Torkat. Lodowisko wybudowano w 4 miesiące za 1,5 miliona ówczesnych złotych, trybuny mogły pomieścić około 5 tysięcy widzów. 7 grudnia, rok 1944, w Chicago podpisana została konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Konwencja jest jednocześnie statutem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Rok 1972, rozpoczęła się ostatnia załogowa misja księżycowa Apollo 17. W czasie tego lotu, właśnie 7 grudnia, zostało wykonane słynne zdjęcie Ziemi, znane jako Blue Marble. Fotografia ta jest jedną z niewielu, które pokazują w pełni oświetloną Ziemię, gdyż w momencie wykonywania tego zdjęcia Słońce znajdowało się za Apollo 17. Rok 1987. Linie lotnicze Air Canada, jako pierwsze na świecie, zabroniły palenia tytoniu na pokładzie swoich samolotów. Co ciekawe, te same linie w 1958 roku jako pierwsze zainstalowały prototyp czarnej skrzynki, czyli urządzenia rejestrującego parametry lotu. Rok 1995. Amerykańska sonda Galileo dotarła do Jowisza. Sonda stała się pierwszym sztucznym satelitą Jowisza oraz wprowadziła w jego atmosferę próbnik z aparaturą pomiarową. Galileo zakończyła swoją misję 21 września w 2003 roku. I jeszcze jedna data związana z 7 dniem grudnia. W 1999 rok otwarto jedyną stację kolejową w księstwie Monako. Położona pod ziemią Gare de Monaco Monte Carlo znajduje się w tunelu o długości 466 metrów, 22 metrów szerokości i 13 metrów wysokości. I jeszcze przenieśmy się do Poznania. W 2007 roku właśnie tam otwarto most biskupa Jordana, nazwany tak na cześć pierwszego biskupa diecezji poznańskiej i Polski. Stalowy most pieszo-rowerowy o długości 72 metrów powstał w miejscu istniejącej od wczesnego średniowiecza przeprawy. 7 grudnia w 2016 roku prezydent Andrzej Duda nadał pośmiertnie Janowi Karskiemu stopień generała brygady. Jan Karski był kurierem i emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Przekazał na Zachód informacje o Holokauście. 7 grudnia, ale to też związane jest z tą datą, o której już dzisiaj mówiłem, to Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego ustanowiony w 1996 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze kalendarium. A jeżeli chcecie Państwo poznać szczegóły dotyczące dzisiejszej pogody, no to spełnię Państwa prośbę już za chwilę. Między dniem a dniem. Przyznają Państwo, że z każdym dniem, zwłaszcza o poranku, coraz chłodniej i śniegu jakby coraz więcej. Warto w takim razie poznać szczegóły dzisiejszej prognozy. W tej chwili zachmurzenie mamy duże, choć ponoć z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, śnieg. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej to nawet 5 cm na południowym wschodzie kraju. W nocy mamy od minus 11 na Kujawach, Warmii i Mazurach, przez minus 5 w centrum do minus 3 na Lubelszczyźnie, Roztoczu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. To temperatury nocne, a co nas czeka w ciągu dnia? Ano w dzień na południu kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami może pojawić się śnieg. W ciągu dnia temperatura maksymalna od minus 4 do 0 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na północnym wschodzie, tu nawet minus 9. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

to mi serce. Bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o spotkaniu europejskiej prawicy. W poniedziałek Marine Le Pen i Viktor Orban gościli w Warszawie. Europejska prawica dyskutowała o przyszłości Unii Europejskiej. Na sobotni zjazd europejskiej prawicy przeciwnej dalszej federalizacji Unii Europejskiej zaproszono kilkunastu polityków, lidera hiszpańskiej prawicowej partii Vox, Santiago Abascala, przewodniczącego partii Interes Flamandzki, Toma van Grikena oraz przewodniczącego estońskiej konserwatywnej partii ludowej Martina Helme. O szczegółach w relacji Radosława Masłowskiego. Po spotkaniu polityków z dziennikarzami spotkali się europosłowie PiS. Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, który poinformował, że rozmowy dotyczyły ideologicznego zbliżania się prawicowych formacji w Europie i przyszłości Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że w Europie wyraźnie ponad 50% obywateli jest niezadowolonych z kierunku, w jakim idzie Unia Europejska, a więc przedstawiciele tych partii, których tu widzicie i tych partii również, których to nie ma, faktycznie reprezentują większą część społeczeństw europejskich.

when you walk around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w temacie dnia mówiliśmy o aktualnej sytuacji na granicy wschodniej z podporucznik Anną Michalską, rzecznikiem prasowym Straży Granicznej. Rozmawiał Bartłomiej Graczak. Wczoraj bardzo ważny obywatel Finlandii został odprawiony na Okęciu. Okazał nie tylko paszport fiński, ale także paszport covidowy. W jakim celu przybył do naszego kraju? Przybył na pewno w celu podjęcia pracy, tak przynajmniej nam powiedział. Pokazał paszport covidowy, dlatego proszę się nie zmylić, jeżeli będzie chciał państwa zostać na 2 tygodnie celem odbycia kwarantanny. Nie, nie, to jest zmyłka. On nie musi odbywać kwarantanny, ma ważne zaświadczenia, więc powinien na chwilę przyjść, zostawić prezenty i może ruszać dalej. Proszę nie dać się oszukać. I ma jak długo wizę przyznaną? To jest taka krótkoterminowa, więc ma masę roboty, więc mamy nadzieję, że wkrótce będziemy go odprawiali już na powrót. To jest taki gość mile widziany w naszych domach, ale od kilku miesięcy mamy problem z gośćmi niezaproszonymi do naszego domu. Kolejna noc niespokojna na granicy, ale teraz to wygląda zupełnie inaczej, może nie zupełnie, ale inaczej. Jeszcze kilka miesięcy temu strażnicy białoruscy, funkcjonariusze białoruscy ukrywali się. Byli tak w tle, gdzieś schowani, a teraz to właściwie oni organizują te ataki. Jak to wyglądało tej minionej doby w ostatnich dniach? Dokładnie. Od kilku tygodni obserwujemy, że te grupy nielegalnych migrantów są dobrze przygotowane i są dobrze przygotowane przez służby białoruskie, a służby białoruskie już się nie ukrywają ze swoimi zamiarami, z tym, co robią. Jawnie na naszych oczach tną koncertinę, oślepiają nas laserami, rzucają petardami hukowymi, używają gazu łzawiącego, więc tutaj już nie mogą, nie ma żadnych domniemań, że być może pomagają służby białoruskie. Nie, robią to przy nas, nawet robimy zdjęcia, nagrywamy, wcale się z tym nie ukrywają. Na początku jeszcze sierpnia te służby były albo bierne, albo nie reagowały, albo na przykład przy dużych grupach, przy nielegalnym przekraczaniu granicy przez te grupy, oni pozostawali gdzieś w tyle, w zakrzeczeniu, że domyślaliśmy, że gdzieś tam są, ale tak naprawdę nie było ich widać. A teraz się z tym w ogóle nie ukrywają. O czym to świadczy, że te służby działają coraz bardziej zuchwale? Myślę, że cały reżim Łukaszenki został zaskoczony taką zdecydowaną postawą służb polskich, gdzie zdecydowanie oparliśmy się temu naporowi migracji. Na pewno tego się nie spodziewał, dlatego teraz te działania są coraz bardziej służb białoruskich zdeterminowane. Te grupy są zachęcane, tych cudzoziemców, do agresji, do ataku na polskie służby, bo tutaj nie możemy mówić, że to jest jakieś spokojne przekraczanie przekraczanie tej granicy. To my jesteśmy po prostu atakowani. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale funkcjonariusze, żołnierze polskich służb swoją piersią bronią teraz tej granicy, bo my przyjmujemy na siebie te ataki kamieniami, musimy się chronić czasami za tarczami, za drzewami, bo tutaj nikt nas nie oszczędza. Kamienie, gałęzie, ale też petardy są stosowane. Jakich narzędzi używają funkcjonariusze z Białorusi? Są to petardy hukowe i były wielokrotnie rzucane w naszą stronę. Minionej nocy też było zdarzenie, kiedy widzieliśmy, że służby białoruskie na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Narewce poruszały się samochodem służbowym i co kilkadziesiąt metrów rzucali petardami. Tak rzucali, aby te petardy akurat wczoraj nie przeleciały przez granicę polską, ale wielokrotnie przelatywały. My znajdowaliśmy te pozostałości po tych petardach. To miały wyraźne białoruskie napisy, więc tutaj nie ma mowy, że imigranci przylecieli z tym do Mińska. Zostają w te narzędzia wyposażeni. Też znajdowaliśmy również inne niebezpieczne narzędzia, czy noże, czy nożyce do cięcia koncertiny. Także ta agresja jest bardzo duża, naprawdę. Pani rzecznik, jak wygląda teraz ta współpraca z mediami, bo wiemy, że od kilku dni ona wygląda na inaczej. Obowiązują nowe zasady. Jak to wygląda z Państwa perspektywy? No bo to Straż Graniczna organizuje pobyt dziennikarzy w tej strefie. Dokładnie. Komendant placówki, do której udają się dziennikarze, wydaje zgodę na wjazd konkretnych osób, konkretnych dziennikarzy. My te osoby zabieramy do służbowych pojazdów i jedziemy z nimi, z dziennikarzami w pobliże granicy do miejsc też koczowisk, w których były kiedyś koczowiska, bo tych koczowisk już nie ma. Zabieramy też również do miejscowości, które znajdują się w tej strefie przygranicznej, aby mogli porozmawiać z mieszkańcami. I tutaj w ogóle nie ingerujemy w te rozmowy z mieszkańcami. Nasza ingerencja polega na tym, że dziennikarze są z nami przy linii granicy, gdyż pewne elementy naszych działań, pewne elementy zabezpieczenia. Czyli dziennikarze po prostu sami nie poruszają się, tylko dokładnie, zawsze gdzieś w pobliżu jest Straż Graniczna. Ale też staramy się umożliwić udział w naszych patrolach, rozmowy z funkcjonariuszami. To, o co wcześniej pytali mnie dziennikarze, co chcieli zrobić. Jakie są reakcje strony dziennikarzy? Im taka forma współpracy się podoba, czy mówią, że to w ogóle jest bez sensu? No, ja rozumiem dziennikarzy, że nie do końca są zadowoleni z takiej formy współpracy, aczkolwiek po tych kilku ostatnich dniach, kiedy wjeżdżaliśmy z dziennikarzami, jeździliśmy z dziennikarzami, to wszyscy byli zadowoleni. Wiem, że się bardzo też zmęczyli, bo to było jeżdżenie tam w pobliżu granicy, gdzie teren jest dość niewygodny. No taki pobyt w terenie na pewno męczy. Mieli możliwość porozmawiania. Tak, wygląda. Dokładnie, ale mieli okazję zobaczyć. Myślę, że na razie przy takiej formie pozostaniemy, gdyż do końca nie wiemy też, jak będzie się strona białoruska zachowywała. Być może kiedyś te zasady spróbujemy rozluźnić. Na razie musimy zdobyć wzajemnie zaufanie do siebie. A jak będą wyglądały święta Bożego Narodzenia, jeśli chodzi o ochronę polskiej granicy? Czy będzie jakieś zmniejszenie liczby strażników? Jak to będzie wyglądało? Na pewno nie będzie zmniejszona liczba patroli. Będziemy cały czas pozostawali czujni. Wiemy, że strona białoruska prawdopodobnie będzie chciała wykorzystać ten czas, licząc właśnie, że my zajęci świętami, tym czasem świątecznym, być może będziemy mniej uważnie patrolować tę granicę, dlatego my w drugą stronę będziemy bardziej uważnie patrolować, licząc się z tym, że tutaj strona białoruska może coś próbować, jakieś zdarzenia wywołać w tym czasie. Mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych, cały czas te próby nielegalnego przekraczania granicy są podejmowane nawet w terenach niesprzyjających zupełnie takiej aktywności, mianowicie terenach bagiennych. Często później te osoby potrzebują pomocy lekarskiej, trafiają do szpitali. Czy takie sytuacje Państwo odnotowują, jeśli chodzi właśnie o te tereny bagienne? W ostatnich tygodniach na szczęście takich zdarzeń nie ma. Cieszymy się, że strona białoruska zabrała te osoby od linii granicy, że nie widzimy koczowisk w pobliżu, więc jest to jakaś dla nas ulga, że te osoby nie marzną. My zresztą wielokrotnie apelowaliśmy do strony białoruskiej, aby pomogła tym osobom w takiej korespondencji służbowej. Ale tych migrantów, których spotykamy, to często są wyziębieni. Osoby te nie są kompletnie przygotowane do warunków, jakie panują w Polsce. Nie zawsze są odpowiednio ubrani. Ale w tej chwili, w ostatnim czasie takich zdarzeń, kiedy trzeba było przywieźć osoby do szpitala, na szczęście nie było. Ale jeśli już takie osoby potrzebują pomocy, to jest im udzielana pomoc. Jak to wygląda w liczbach, jeśli chodzi o koszt, jakie, no bo przecież to znasz koszt, tak? Państwa polskiego. Dokładnie. Wszystkie osoby, które potrzebują takiej pomocy, które widzimy, że trzeba pomóc, ale też które mówią, że się źle czują ci cudzoziemcy, że chcą, żeby ich zabrać do szpitala, to my tutaj też nie dyskutujemy, bo nie jesteśmy w stanie ocenić ich zdrowia na granicy, więc są wzywane zespoły ratownictwa medycznego, zabierają te osoby do szpitala. Jeżeli to są osoby, które zatrzymuje Straż Graniczna, to Straż Graniczna pokrywa koszty ich leczenia i w tym roku tych kosztów to już jest ponad 4 miliony złotych. Jeszcze ten rok się nie skończył, w tamtym roku było to około 2 milionów 900 tysięcy złotych. Ale tak jak mówię, jeszcze ten rok się nie skończył, więc jak podliczymy wszystkie koszty, to zobaczymy, jak to naprawdę będzie wyglądało, ale za wszystkich cudzoziemców to Straż Graniczna pokrywa koszty. Pomówmy na koniec o bardziej przyjemnych sprawach. Z całej Polski spływają do Państwa wyrazy wsparcia, podziękowania za Waszą służbę. Mieliśmy w Mińsku Mazowieckim transmitowany na antenie Telewizji Polskiej koncert zorganizowany we współpracy z Resortem Obrony Narodowej. Jak Pani ocenia tego rodzaju przedsięwzięcie? Nas wszystkie słowa wsparcia cieszą i choć komuś tam się może wydawać, że to jest tylko dziękuję, czy takie po prostu publiczne wyrażenie, że ktoś nas wspiera, to dla nas jest to bardzo ważne i dla funkcjonariuszy, którzy są na granicy, tak naprawdę dzięki tym słowom służba nabiera sensu, ale to jest też ważne dla naszych rodzin. Cały czas podkreślam, że ten czas to nie jest tylko ciężki dla Straży Granicznej, ale dla też naszych rodzin, które znoszą te nasze ciężkie służby i to nasze zmęczenie po służbach i to dla nich też ten koncert był, myślę. A więc czego życzyć Straży Granicznej na święta Bożego Narodzenia? Spokoju, spokoju, spokoju. Tego zatem życzę, dziękując za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia była porucznik Anna Michalska, rzecznik prasowa Straży Granicznej. Dziękuję. A zapraszamy do trójki, rozmawiał Bartłomiej Graczak. Rumors spreading around in that Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm on.